أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا اگر میت کے اولاد ہے، اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے. تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ، حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے، بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا. ربط آیات. پچھلے رکوع میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان میں میراث کا استحقاق رکھنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا، اس رکوع میں انہی مستحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل مذکور ہے اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کیے گئے ہیں. اس سلسلے کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن فرائض کی شکل میں مدون کر دیے ہیں. مندرجہ آیت میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں. خلاصہ تفسیر. اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے میراث پانے کے باب میں، وہ یہ کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کئی کئی ملی جلی ہوں تو ان کے حصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دوہرا اور ہر لڑکی کو اکہرا، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں گو دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے، اور اگر دو لڑکیاں ہوں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کا حصہ باوجود یہ کہ بھائی سے کم ہے एक तिहाई से ना घटता। बस जब दूसरी भी लड़की है तब तो तिहाई से किसी तरह घट नहीं सकता। और दोनों लड़कियां यकसा हालत में हैं, बस इसका भी एक तिहाई होगा, दोनों का मिलकर दो तिहाई हुआ। अलबत्ता तीन लड़कियों में शुबा था कि शायद इनको तीन तिहाई यानी कुल मिल जावे, इसलिए फरमाया कि गो लड़कियां दो से ज्यादा हों मगर दो तिहाई से ना बढ़ेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसको कुल तिरके का निस्फ मिलेगा, और पहली सूरत में एक थुलुस बचा हुआ और दूसरी सूरत का एक निस्फ बचा हुआ दूसरे खास खास अकारिब का हक है, या अगर कोई ना हो तो फिर इसी को दे दिया जाएगा, जैसा कि कुतुब फराइज में मजकूर है। और माँ बाप को मीरास मिलने में तीन सूरतें हैं। एक सूरत तो उनके लिए यानी दोनों में से हर एक के लिए मैयत के तिरके में से छठा छठा हिस्सा मुकर्रर है। अगर मैयत के कुछ औलाद हो, ख्वा मुजक्कर या मौनस, ख्वा एक या ज्यादा, और बकिया मीरास औलाद और दूसरे खास खास विरसे को मिलेगी, और फिर भी बच जावे तो फिर सबको दी जाएगी। और अगर इस मैयत के कुछ औलाद न हो और सिर्फ उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों, या ये दूसरी सूरत है, और सिर्फ इसलिए कहा कि भाई बहन भी ना हो जैसे आगे आता है, तो इस सूरत में उसकी माँ का एक तिहाई है और बाकी दो तिहाई बाप का। और चूंकि सूरत मफरूजा में ये जाहिर था इसलिए तस्री की हाजत नहीं हुई। और अगर मैयत के एक से ज्यादा भाई या बहन किसी किस्म के हो, ख्वा माँ बाप दोनों में शरीक जिसको ऐनी कहते हैं, ख्वा सिर्फ बाप एक माँ अलग अलग जिसको इलाती कहते हैं, ख्वा सिर्फ माँ एक बाप अलग अलग जिसको अखियाफी कहते हैं, गर्ज ये कि किसी तरह के बहन भाई एक से ज्यादा हो और औलाद ना हो और माँ बाप हो और ये तीसरी सूरत है, तो इस सूरत में इसकी माँ को तिरके का छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी बाप को मिलेगा। ये सब हिस्से वसीयत के कदर माल निकाल लेने के बाद मैयत इसकी वसीयत कर जावे या देन अगर हो तो उसको भी निकाल लेने के बाद तकसीम होंगे। तुम्हारे उसूल फुरू जो हैं, तुम उनके मुतालिक पूरे तौर पर ये नहीं जान सकते हो कि इनमें का कौन सा शख्स तुमको दुनियावी या उखरवी नफा पहुंचाने में बेएतबार तवक्का के नजदीक तर है। यानी अगर तुम्हारी राय पर यह किस्सा रखा जाता तो बगालिब अहवाल तुम लोग तकसीम में मदार तरजीह व तब्दील का इस शख्स की नफा रिसानी पर रखते, और इस मदार का तयकन का खुद कोई तरीका किसी के पास नहीं है, तो इसका मदार तजवीज ठहराना ही सही न था। बस जब नफा में मदार बनाने की काबिलियत न थी, इसलिए दूसरे मसाले और इसरार को गो वो तुम्हारे जहन में न आवे इस हुक्म का मबना और मदार ठहरा कर ये हुक्म मिन जानिबिल्लाह मुकद्दर कर दिया गया, और ये अमर बिल यकीन मुसल्लम है कि अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। बस जो हिकमतें उन्होंने अपने इल्म से इसमें मरई रखी हैं वही काबिल एतबार है, इसलिए तुम्हारी राय पर नहीं रखा। मआरिफ व मसाइल हुकूक मुतकद्दमा अलल मीरास। शरीयत का उसूल यह है कि मरने वाले के माल से पहले शरीयत के मुताबिक इसके कफन दफन के खराजात पूरे किए जाएं, जिनमें ना फजूल खर्ची हो ना कंजूसी हो। इसके बाद इसके कर्जे अदा किए जाएं। अगर कर्जे इतने ही हो जितना इसका माल है या इससे भी ज्यादा, तो ना किसी को मीरास मिलेगी ना कोई वसीयत नाफिज होगी। और अगर कर्जों के बाद माल बच जाए या कर्जे बिल्कुल ही ना हो, तो अगर उसने कोई वसीयत की हो और वो किसी गुनाह की वसीयत ना हो, तो अब जो माल मौजूद है उसके एक तिहाई में से इसकी वसीयत नाफिज हो जाएगी। अगर कोई शख्स पूरे माल की वसीयत कर दे तब भी तिहाई माल ही में वसीयत मुअतबर होगी। तिहाई माल से ज्यादा की वसीयत करना मुनासिब भी नहीं है और वारिसों को महरूम करने की नीयत से वसीयत करना गुनाह भी है। अदाए देन के बाद एक तिहाई में वसीयत नाफिज करके शरई वारिसों में तकसीम कर दिया जाए, जिसकी तफसीलात फराइज की किताबों में मौजूद है। अगर वसीयत न की हो तो अदाए देन के बाद पूरा माल मीरास में तकसीम होगा। औलाद का हिस्सा। जैसे कि गुज़िश्ता रुकू में गुजर चुका है कि मीरास की तकसीम अल अक्रब फल अक्रब के उसूल पर होगी, مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ اقرب ترین ہیں اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے. یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں. دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں. قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے اور اولاد کے حصے سے شروع فرمایا. چنانچہ ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقدر کر دیا. اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دوگنا مل جائے. مثلا کسی نے ایک لڑکا دو لڑکیاں چھوڑے تو مال کے چار حصے کر کے 2/4 لڑکے کو اور 1/4 ہر لڑکی کو دے دیا جائے گا. لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت. قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا. اور بجائے لِلْاُنثَیَینِ مِثْلُ حَظِّ الذَّکَر دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے بقدر فرمانے کے لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثَیَین لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے بقدر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا. جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھ کر بادل ناخواستہ شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے برائی لیں, ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی. ان کا حق بھائیوں کے ذمے واجب رہتا ہے. یہ میراث دمانے والے سخت گناہگار ہیں. ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں. ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے. ایک گناہ وارث شرعی کے حصے کو دبانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا. اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہوں اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے 2/3 مال ملے گا جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی اور باقی 1/3 دوسرے ورثا مثلا میت کے والدین بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا. دو لڑکیاں اور 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہوں گی. دو لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے جیسا کہ فوقت نتین کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں. اور لڑکیاں دو ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے. اس کا ثبوت حدیث شریف میں مذکور ہے. اس کا حدیث شریف کا ترجمہ ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے, اتنے میں ہمارا گزر اسواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا. وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس میرے شوہر کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں. ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا ہے اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا. اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب سورہ نساء کی یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دیور کو لڑکیوں کا وہ چچا جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو, ان کی ماں کو 8/8 حصہ اور جو بچے وہ تم خود رکھ لو. اس حدیث میں جس مسئلے کا ذکر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑکیوں کو بھی دو تہائی حصہ دے دیا، جس طرح دو سے زیادہ کا یہی حکم خود قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں منصوص ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد نرینہ بالکل نہ ہو تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثہ لے لیں گے. والدین کا حصہ. اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا اور تین حالتیں ذکر فرمائی. اول یہ کہ والدین زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، دیگر ورثہ اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے، اور بعض حالات میں جو کچھ بچا ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کے لیے مقررہ چھٹے حصے کے علاوہ ہوتا ہے. علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں. دوسری حالت یہ بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں اور ماں باپ موجود ہوں، اس صورت میں مال موروث کا تہائی 1/3 ماں کو اور باقی 2/3 والد کو مل جائیں گے. یہ صورت کا حکم ہے جبکہ مرنے والے کے ورثہ میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہوں. اگر شوہر یا بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جاوے گا اور باقی میں 1/3 والدہ کو اور 2/3 والد کو مل جائے گا. تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں، جن کی تعداد 2 ہو، خواہ 2 بھائی ہوں خواہ 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اور وارث نہیں تو بقیہ 5/6 حصہ باپ کو مل جائیں گے. بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہ ملے گا، کیونکہ باپ بنسبت بھائی بہن کے اقرب ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا. اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 1/6 ہو گیا. فرائض کی اصطلاح میں اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، اور یہ بہن بھائی جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہو، خواہ باپ شریک ہو، خواہ ماں شریک ہو، ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، بشرط یہ کہ 1 سے زیادہ ہو. حصص سے مقررہ بیان کرنے کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اولاد اور ماں باپ کے یہ حصے خداوند عالم نے اپنے طور پر مقدر کر دیے ہیں اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ حکیم ہے، جو حصے مقدر کیے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر تمہاری رائے پر تقسیم میراث کا قصہ رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رساں ہونے کو بناتے، لیکن نفع رساں کون ہوگا اور سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل تھا، اس لیے بجائے نافع ہونے کے اقربیت کو مدار حکم بنایا. قرآن کریم کی آیت نے بتلا دیا کہ میراث کے جو حصے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی یا کمی بیشی کا کوئی حق نہیں، اور تمہیں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ حکم وہ کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تمہیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی. اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی. اللہ جل شانہ نے یہ فریضہ اپنے ذمہ لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری پوری رعایت ہو اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقے سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہارے اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کرو جو تم کر مرو یا قرض کے. یہ ترجمہ ہوا من بعد وصیت توصون بها او دین تک. خلاصہ تفسیر ربط آیات. یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص کا بیان ہے جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ تھا. مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازدواج کا ہے جس کا بیان یہ ہے. اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاویں اور اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکے سے ایک چوتھائی ملے گا. یہ کل دو صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا لیکن ہر صورت میں میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین اگر ہو تو اس کے نکالنے کے بعد ملے گی اور بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہوں تو وہ چوتھائی سب میں برابر بٹ جاوے گا. اور اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو خواہ ان بیویوں سے یا اور عورت سے تو اس صورت میں ان کو خواہ وہ ایک ہو یا کئی تمہارے ترکے سے آٹھواں حصہ ملے گا. یہ بھی دو صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا لیکن یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی. معارف و مسائل. شوہر اور بیوی کا حصہ. مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعیین کی گئی ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا. شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے اگر اپنے میکے میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے، گویا اس زیادتی کا سد باب کرنے کے لیے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد ادائے دین و انفاذ وصیت کے مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثہ مثلا مرحومہ کے والدین، بھائی بہن حسب قاعدہ حصہ پائیں گے. اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہو یا اس سے زائد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے ہو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین و انفاد وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ تین چوتھائی حصے دوسرے ورثہ کو ملیں گے. یہ شوہر کے حصے کی تفصیل تھی. اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، تو ادائے دین و انفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، کل مال کا چوتھائی ملے گا. اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں بعد ادائے دین و وصیت کے آٹھواں حصہ ملے گا. اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفسیر کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور آٹھواں حصہ نہیں ملے گا بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور آٹھویں حصے میں شریک ہوں گی. اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. مسئلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں. اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاً کل مال سے دین مہر ادا ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کر لے گی. اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح پورا مال دین مہر میں عورت کو دے دیا جائے گا اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو دونوں میں ہے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے، یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو. یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا. خلاصہ تفسیر ربط آیات. ربط آیت نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں، اور اگر میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے نہ اصول ہوں یعنی باپ دادا اور نہ فروع ہوں یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد، اور اس میت کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر یہ لوگ اس سے یعنی ایک سے زیادہ ہوں، مثلا دو ہوں یا اور زیادہ، تو سب تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے اور ان میں مذکر و مؤنث کا برابر حصہ ہے اور بقیہ میراث دوسرے ورثہ کو اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہی کو دی جائے گی. یہ دو صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جاوے یا اگر دین ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی, بشرط یہ کہ وصیت کرنے والا کسی وارث کو ضرر نہ پہنچاوے, نہ ظاہراً نہ ارادتاً. ظاہراً یہ کہ مثلاً ثلث سے زیادہ وصیت کرے تو وہ وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی, اور ارادتاً یہ کہ رہے ثلث کے اندر لیکن نیت یہ ہو کہ وارث کو کم ملے, یہ ظاہراً نافذ ہو جاوے گی لیکن گناہ ہوگا. یہ جس قدر یہاں تک مذکور ہوا حکم کیا گیا ہے خدا تعالی کی طرف سے, اور اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اور نہ ماننے والوں کو جو فوراً سزا نہیں دیتے تو وجہ یہ کہ حلیم بھی ہیں. معارف و مسائل. کلالہ کی میراث. ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے. کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں جو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہیں. مشہور تعریف یہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں مذکور ہے کہ جس مرنے والے کے اصول اور فروع نہ ہوں وہ کلالہ ہے. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے, اور کلال کے معنی ہے تھک جانا, جو ذوق پر دلالت کرتا ہے. باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا, اس لیے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے. پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد, اور اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا ولد اور والد نہ ہو. لغت کے اعتبار سے جو استشقاق بتلایا اس کا تقاضا ہے کہ لفظ ذو مقدر ہو, اور کلالہ بمانی ذو کلالہ ہوگا یعنی ضعیف رشتے والا. پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی ولد اور والد نہ ہو. حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ اولاد ہو, اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا, اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں, مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو یا دو بھائی یا دو بہنیں ہوں, تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے, اور اس میں مذکر کو مؤنث سے دوہرا نہیں ملے گا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْضَعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى سَوَاءً إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْأَخْوَةِ لِلْأُمِّ بہن بھائی کا حصہ. واضح رہے کہ اس آیت میں اخیافی ماں شریک بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے, اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے, لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرآت بھی اس آیت میں اس طرح ہے فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فِي مِنْ أُمِّهِ, جیسے کہ علامہ قرطبی صاحب روح المعانی اور ابو بکر جساس اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے. گو یہ قرآت متواتر نہیں ہے لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے معمول بہا ہے, اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے ختم پر بھی کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے ختم پر بھی کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے. وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا, اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا, اور اگر دو بہنیں ہوں تو دو تہائی مال پائیں گی, اور اگر متعدد بھائی بہن ہو تو مذکر کو مؤنث سے دوہرا دیا جائے گا. سورت کے ختم پر جو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے عینی یعنی حقیقی بہن بھائی اور علاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے. اگر یہاں اللاتی اور عینی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو احکام میں تعارض لازم آ جائے گا. وصیت کے مسائل. اس رکو میں تین مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی. اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں. ضابطے میں ادائے دین و انفاظ وصیت. ضابطے میں ادائے دین انفاظ و وصیت انفاظ وصیت سے مقدم ہے. ضابطے میں ادائے دین انفاظ وصیت سے مقدم ہے. اگر تمام مال ادائے دیون میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی. اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا گیا ہے. اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا، انکم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها او دین وان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصية. مشکات بحوالہ ترمذی صفحہ 264. یعنی آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، من بعد وصية توصون بها او دین. اس میں گو لفظ وصیت مقدم ہے لیکن عملی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کے بعد رکھا ہے. تاہم یہ نقطہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر عملاً وصیت مؤخر ہے تو لفظاً اس کو دین سے پہلے کیوں بیان کیا گیا. صاحب روح المعانی اس بارے میں لکھتے ہیں، وتقدیم الوصیت علی الدین ذکراً مع ان الدین مقدم علیہ حکما لاظہار کمال العنایت بتنفیذها لکونها مظنۃ للتفریض فی ادائها. یعنی آیت میں دین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے وارثین کی جانب سے اس کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا. اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جاتا ہوا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لیے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا گیا. پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری نہیں، اور اگر زندگی میں رہا ہو تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حقدار کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے وہ رسا بھی انکار نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے. بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی کار خیر میں صرف کر جائے. جہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا اس لیے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جس کا سد باب کرنے کے لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا. مسئلہ. اگر دین اور وصیت نہ ہو تو تجہیز و تکفین کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. مسئلہ. وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے. اگر کسی نے اپنے لڑکے لڑکی شوہر یا بیوی کے لیے یا اور کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کہ وہ مستحق نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقا فلا وصیت لوارث فلا وصیت لوارث. مشکات بحوالہ ابو داؤد صفحہ 265. اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں. ہاں اگر دیگر وارث اجازت دے دیں تو جس وارث کے لیے وصیت کی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقے پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصے کی میراث ملے گی. بعض روایات حدیث میں اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَ کا استثناء بھی مذکور ہے کما ذکر صاحب الہدایہ. غیر مبار کی تفسیر. کلالہ کی میراث کے خاتمے پر یہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین کے بعد نافذ ہوگی لفظ غیر مبار فرمایا. یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول بھی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا دین کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرضی اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادے پر عمل کرنا سخت ممنوع ہے اور گناہ کبیرہ ہے. دین یا وصیت کے ذریعے ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ممکن ہیں. مثلا یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے کسی دوست وغیرہ کو دلانے کے لیے یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص کی امانت ہے تاکہ اس میں میراث نہ چلے یا ایک تہائی سے مال زیادہ زائد مال کی وصیت کرے یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وہ وصول نہ ہوا ہو لیکن جھوٹ یہ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے یا مرض الوفات میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو ہبا کر دے. یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں. ہر مورث جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے اضرار سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کی تاکید. میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وصیتم من اللہ, یعنی جو کچھ حصے مقرر کیے گئے اور دین اور وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی اس سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور محتمم بشان حکم ہے, اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ علیم حلیم, یعنی اللہ تعالی سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقدر فرمائے. جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکاری بھی اللہ کے علم میں آئے گی جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا. نیز جو کوئی مرنے والا دین یا وصیت کے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا اللہ تعالی کو اس کا بھی علم ہے, اس کے مواخذے سے بے خوف نہ رہو. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے اس لیے کہ وہ حلیم ہے. خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکہ نہ لگنا چاہیے کہ میں بچ گیا. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں, اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, ہمیشہ رہیں گے ان میں, اور یہی ہے بڑی مراد ملنی. اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں, ہمیشہ رہے گا اس میں, اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. خلاصہ تفسیر. ربط آیات. میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بری عاقبت کا بیان ہے, جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت مقصود ہے. یہ سب احکام مذکورہ متعلقہ میراث یا ما احکام یتامہ کے خدا بندی ضابطے ہیں. اور جو شخص اللہ اور رسول کی پیروی کی پوری اطاعت کرے گا یعنی ضابطوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں فوراً داخل کر دیں گے جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے، اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے. معارف و مسائل، قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ احکام و عقائد کے بیان کے بعد تتمہ کے طور پر ماننے والوں کے لیے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ترغیب و سزا اور ان کی مذمت مذکور ہوتی ہے. یہاں بھی چونکہ احکام کا ذکر تھا اس لیے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانوں کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا. تکملہ احکام میراث، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اگرچہ میراث کی تقسیم نسبی قرابت پر رکھی گئی ہے، لیکن اس میں سے بعض چیزیں مستثنی ہیں. اول یہ کہ مورث اور وارث دو مختلف دین والے نہ ہوں، لہذا مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی نسبی رشتہ ہو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مشکات صفحہ 263. یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ پیدائش کے بعد ہی کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا پھر نعوذ باللہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانے میں کسب کیا تھا اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ ارتداد میں اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد ہو یا عورت اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے. قاتل کی میراث، اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے القاتل لا یرث، مشکات صفحہ 263. یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا. البتہ قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنی ہیں، تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے. پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میراث، اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بھی بچہ ہے تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ چلانا دشوار ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا ایک سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا، اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہی ہے تو سر دست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا اور باقی اس حمل کے لیے رکھا جائے. معتدہ کی میراث، جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجائی ہے پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا تو یہ عورت میراث میں حصہ پاوے گی، اس لیے کہ نکاح باقی ہے. اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات میں بیوی کو طلاق دی اگرچہ طلاق بائن یا مغلظہ ہی ہو اور عدت ختم ہونے سے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا. جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ عدت طلاق 3 حیض ہے اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، ان دونوں میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے. اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات سے پہلے بائن یا مغلظہ طلاق دی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا تو اس صورت میں اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وہ وارث ہوگی. مثلا اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلع کر لیا تو وارث نہیں ہوگی اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے. اسبات کی میراث، فرائض کے مقررہ حصے 12 ورثہ کے لیے طے شدہ ہیں اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل کسی قدر اوپر گزر چکی. اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو یا اصحاب الفروض کے حصے دے دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ عصبہ کو دے دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے. بعض صورتوں میں میت کی اولاد اور میت کا والد بھی عصبہ ہو جاتے ہیں، دادا کی اولاد یعنی چچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی عصبہ ہو جاتے ہیں. اسبات کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں، یہاں ایک مثال لکھی جاتی ہے. مثلا زید فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے 4 وارث چھوڑے، بیوی، لڑکی، ماں اور چچا، تو اس کے مال کے کل 24 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے آدھا یعنی 12 حصے لڑکی کو اور 1/8 کے حساب سے 3 حصے بیوی کو اور 1/6 کے حساب سے 4 حصے ماں کو اور بقیہ 5 حصے جو بچے وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے چچا کو ملیں گے. مسئلہ، اسبات اگر نہ ہو تو اصحاب فرائض سے جو مال بچے وہ ان کے حصوں کے مطابق انہی کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کو علم فرائض کی اصطلاح میں رد کہتے ہیں. البتہ شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوتا، کسی حال میں ان کو مقررہ حصے سے زیادہ نہیں دیا جاتا. مسئلہ، اگر اصحاب فروض میں سے کوئی نہ ہو اور اسبات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو میراث پہنچ جاتی ہے. ذوی الارحام کی فہرست طویل ہے، نواسے، نواسیاں، بہنوں کی اولاد، پھوپیاں، ماموں، خالہ، یہ لوگ ذوی الارحام کی فہرست میں آتے ہیں، اور اس مسئلے میں تفصیل ہے جس کا یہ محل نہیں، یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.